2 maja, minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Biało-czerwona ma dziś swoje święto. Obchodzimy Dzień Flagi. Policja zatrzymała 16-latka podejrzanego o próbę podpalenia synagogi w Warszawie. Stany Zjednoczone nakładają sankcje na firmy, które pomagają Rosji zdobywać broń. W kalendarzu 2 maja to Dzień Flagi, święto ustanowione uchwałą Sejmu w 2004 roku, by propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Flaga składająca się z dwóch równych, poziomych pasów, białego i czerwonego, oficjalnie została uznana za symbol narodowy w 1919, rok po uzyskaniu przez Polskę niepodległości. 2 maja obchodzimy też Dzień Polonii i Polaków za granicą. To święto około 20 milionów osób mieszkających poza granicami kraju i przyznających się do polskich korzeni. Nastolatek z Warszawy podejrzany o próbę podpalenia synagogi Noszyków w stolicy został zatrzymany około godziny 20 w jednym z mieszkań na Bemowie, mówi Małgorzata Wersocka z warszawskiej policji. Osobą podejrzewaną o rzucenie butelką z łatwopalną cieczą w budynek synagogi okazał się być 16-letni obywatel Polski. Od pierwszych minut po zdarzeniu do działania włączyli się policjanci wszystkich pionów w Komendzie Stołecznej Policji i jednostkach jej podległych, a także funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Incydent potępili m.in. prezydent Andrzej Duda, szef MSZ Radosław Sikorski i ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński. Naczelny rabin polski Michał Szudrych przypomniał, że synagoga Noszyków to jedyna synagoga w stolicy, która przetrwała powstanie w getcie warszawskim. Ja myślę cud, że jeżeli to było jeszcze 15 cm po lewej, to będzie dotarły do okno i mogę dotarł do środku synagodzy. Tam dokładnie jest biblioteka, książki, drew. Ale bardziej ważne to jest, my nie jesteśmy niedaleko od mur getta. Był budowany podzielić między żydowski część Warszawy i nieżydowski część Warszawy. Michał Szudrych podkreślił, że atak nie może podzielić Polaków i Żydów. Stany Zjednoczone nałożyły nowe sankcje na setki firm i osób powiązanych z rosyjskim programem rozwoju broni i skroplonego gazu LNG, poinformowały amerykański rząd. Sankcje objęły także firmy chińskie. Nałożone przez Departamenty Stanu i Skarbu sankcje wymierzone są w rosyjską bazę wojskowo-przemysłową, programy broni chemicznej oraz osoby i firmy w krajach trzecich, które pomagają Rosji w pozyskiwaniu komponentów do broni. Sankcje objęły kilkanaście chińskich podmiotów oskarżonych o pomoc Moskwie w unikaniu wcześniejszych restrykcji, a także w osoby powiązane ze śmiercią lidera kremlowskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Sekretarz skarbu Janet Yellen powiedziała, że działania te jeszcze bardziej zakłócą i zdegradują rosyjskie wysiłki wojenne. Równocześnie amerykański Senat ostatecznie zatwierdził przepisy zakazujące importu rosyjskiego uranu. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta Joe Bidena, który najprawdopodobniej ją podpisze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 3 wyspy, 5 scen i ponad 100 artystów. W Pradze rozpoczął się festiwal United Islands. Impreza potrwa do soboty. W tym roku festiwal wpisuje się w obchody 20. rocznicy przystąpienia Czech do Unii Europejskiej. Festiwal otworzyli wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Věra Jourová oraz prezydent Czech Petr Pavel. Unia Europejska spełnia cel, o którym często się nie mówi. Jest narzędziem pokojowego współżycia w Europie. Na tym kontynencie zaczęły się dwie najgorsze wojny w historii ludzkości. Fakt, że przez tak wiele lat państwa europejskie nie walczą ze sobą, lecz współpracują, jest sam w sobie godny podziwu. Program United Islands to przekrój świeżej muzyki z całej Europy. Nie brakuje w nim polskich akcentów. Pierwszego dnia festiwalu wystąpił Basz, a w kolejnych dniach publiczność usłyszy jeszcze grupę Klawo. Wyspy na Wełtawie będą żyły nie tylko muzyką, ale również różnego rodzaju warsztatami i debatami. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna. Termometry pokażą od 6 stopni na wschodzie, około 11 w centrum, do 14 na zachodzie. Dziś w ciągu dnia od 20 nad morzem, około 24 na południu i zachodzie, do 26 na wschodzie. Będzie na ogół słonecznie. Po południu i wieczorem na krańcach południowo-zachodnich możliwe słabe opady deszczu lub burze, głównie w górach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

found you out. I've seen the life you wish to leave. Blow out your kicks like a sleep twitch. You will choke, choke on the air you try to breathe. Sleep twitch. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm not afraid to die. I zremiksowany Call promujący nową płytę Happenings. Premiera w wakacje na początku lipca. Każdy z utworów ma mniej niż 3 minuty. Cała płyta, podobnie jak ich debiut, ma około 26 minut. Będzie krótka i mocna. Beirut i przejmujący Hatze. Yeah. Beirut i Hassel z albumu, który pojawił się jesienią. Utrzymamy lekkie napięcie. Electric Lane i Bells intryguje rozwijające się w tle pianino. Będzie trochę mocniej irlandzki zespół New Dad i Let Go. debiutanckim albumie New Dad wystąpią w tym roku na Glastonbury. Irlandczycy za tydzień jako support Luka Hemmingsa zagrają koncert w Warszawie. Björk, Army of Me, mocny, pulsujący bas. Program Trzeci Polskiego Radia. It makes no difference to me. Francuzi Zer, zmieniamy elektro indie na gitary, neurotyczny rytm i kalifornijska artystka Chelsea Wolfie. Oh.

take him by his lily white hands, come take him by. Flesh drops from your bones for the girl you have in a merry green land. Can wait forever for you to come home. The wind did howl, the wind did moan. La la la la la la la la. A little bird looked down on him. Jay Harvey i Tom York. This mess we're in. The evening, the mess we're in, and oh.